राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्चर्य महाराज पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2059 27 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण साकार स्वरूप भगवान का ध्यान कैसे करें जिससे कि मन बुद्धि केवल उसी स्वरूप में ही लगा रहे। देखो भाई ये युक्त्यासन है आधी बात। मन में लालसा चाहता है युक्त्यासन नहीं आते। युक्त्यासन नकल हो गई नकल ठीक बढ़िया नहीं होती। असली याद ना भीतर से भगवान का ध्यान है। भगवान है कैसे है कैसा रूप है क्या करते हैं कैसे देखते हैं नहीं है और मेरे इतनी लंबी चोरी बात नहीं। भगवान है और मेरा है मेरे है मेरे तो ध्यान हो जा सुंदर ध्यान अटल है तो भगवान ने सुंदर तस्वीर दे हो आपको जो बढ़िया लगे तस्वीर 5-7-10 जिसमें जो तस्वीर आपको बढ़िया लगे वो लेकर गए उनके चरणों से लेकर मस्तक तक अध्ययन करो। अध्ययन करके मन लगाओ मन लगा करके और अक्षरों को सीखे जो सीख कर गए ध्यान लगाओ फिर चरणों से लेकर मस्तक तक ठीक ध्यान लग जाए फिर आंख खोल कर देखो क्या कमी रही ध्यान में वो कमी नहीं है बैठा करके देखो ये हो जाए ये अभ्यास है हो जाए ये असली भीतर से लगन होना चाहूंगा ये बहुत बढ़िया चीज है। ध्यान करना हो से बहुत बढ़िया चीज है फिर उसका ध्यान करो पहले चित्र देकर देख लो ज्यादा पसंद है और करो फिर चरणों से लेकर मस्तक तक अलग अलग ध्यान करो कखागरी सीखते हो जैसे नहीं तो इतनी बात है और मेरे है कैसे है मैं कैसे कौन बता कैसे है कैसे में जाना है। आजकल तो देखने लग गए नहीं तो पहले सगाई होती थी थोड़ा थोड़ी देखते रहते माइट कर देते सगाई जो कुछ सगाई हो गई अब ब्याह कर देते पहले देखते पहले दे नहीं बढ़िया चीज है वो बहुत बढ़िया है देखो देख लो भाई तो भगवान को कैसा कि भगवान है और मेरे है देखो बात है सीधी सीधी बात है भगवान है और मेरे है नहीं वो ध्यान करना हो तो जैसे बताए वैसे सब जगह तो भगवान है ही आज आपने सुबह कहा था सब जगह तो भगवान है, बछड़ों के रूप में विलक्षणता से प्रकट हो गए, तो ये बछड़ों के रूप में विलक्षणता से प्रकट हो गए ये कहने से मालूम होता है कि भगवान है, उनसे ये कुछ अलग भगवान है, तो इसमें क्या विलक्षणता है? भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, सब हो जाते हैं, अपना अपना मर्जी अपना अपना, संसार का अपना अपना छोड़ो, ये अपना अपना होते हुए भगवान ध्यान नहीं होता। भगवान और संसार दो रीति है, दो संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, भगवान का ज्ञान होता है भगवान में मिल जाने पर। संसार से मिलो तो संसार का ज्ञान नहीं होता, संसार से अलग होने पर ज्ञान होता है, फिर भगवान ने तल्लीन होने पर ज्ञान होता है। दो कायदा है, क्योंकि भगवान के साथ हो आप और संसार आपके साथ नहीं है तो इसे छोड़ने से ज्ञान होगा, उसे एक में तो ज्ञान ज्ञान होगा। दो कायदा दो। आप ये कहते हैं कि गुणों की अपेक्षा से उस तत्व को सगुण या निर्गुण कहते हैं और आकार की अपेक्षा से उस तत्व को साकार निराकार कहते हैं। वास्तव में तो तत्व न सगुण है न निर्गुण है, न साकार है न निराकार है। तो ये बात हमारे ठीक से पढ़ी है पुस्तक में और आप कहते भी है, लेकिन ठीक से समझ में नहीं आई इसका तात्पर्य। भगवान है, भगवान है, बस है, कैसा है, कहाँ है, क्या करते है, ये बड़ी बनता है मेरे सगाई हो जाने वो छोड़ो अपना भी है। आप बड़े बड़े आदमी हो भाई दौड़ने लग जाए वो बीमार हो जाए तो क्यों संबंध हुआ है? तो भगवान मारा है बहुत बढ़िया चीज है, बदनाम आप मानो तो वो है, वो मेरे हाथ की बात नहीं है, भगवान बहुत बढ़िया है, मेरे है। अचिंत्य ध्यान से प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे मिलती है? कैसे मेरे कभी देखो ये बात तो सही होता फलत बात है, कैसे मिले कैसे आपसा मिले आपसा, भगवान है और मेरे है दो बात करो तो सुनाई बात ही मिलेगी, कैसे मिले भगवान, कैसे मिले भगवान, कैसे मिले भगवान, कैसे मिले, यह बात रखो लग जाएगी ज्यादा आप लग जाओ हो जाओ, कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले। इनके पूछने का तात्पर्य ये मालूम होता है कि अचिंत्य ध्यान जो है वो तो ज्ञान योग का साधन है, तो उससे भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी आप चाहो सो जाएगा, आप भक्ति चाहो तो भक्ति हो जाएगी, ज्ञान चाहो तो ज्ञान हो जाएगा, दर्शन चाहो तो दर्शन हो जाएगा, होगा भाई तत्व साथ भगवान है मेरे है दो बात आप कर लो यार, भगवान है मेरे मेरा पढ़ कर लो सब काम ठीक हो जाएगा, सर सर सीधी सीधी बात भगवान है मेरे है। छोरी भी अपने पति की बात सुनती है तरह तरह छोरी बात, परंतु सगाई होने पर एक सुनेगी सुनेगी तरह तरह नहीं सुनेगी, हमें मतलब तो नहीं है, हमारा मतलब क्या है और से मतलब नहीं है, अपने भगवान है अपने है, दो बात मान लो भगवान है और अपने है, सब सब अब ठीक होगा। सब काम ठीक होगा भगवान है अपने, भगवान है अपने। मेरे वाली बात है, मेरे तो गजेंद्रलाल, मेरे तो गजेंद्र गोपाल, दूसरा तो कोई जाकर श्री मोहर मुहट मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई बहुत बढ़िया चीज पड़िया एकदम लग जाओ। भगवान हमारा है, भगवान हमारा है, संसार मारा नहीं है, छूटेगा या संसार, संसार तो छूटेगा, छूटेगा ही कितने पकड़ो आप रख नहीं सकते, अरे भगवान जा नहीं सकते, संसार तो रह से जता भी है, भगवान जा नहीं सकते, संसार रह नहीं सकता, सीधी सीधी बात है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सबसे देश कहो हमारा देश भगवान, भगवान हमारे हैं, सुना नहीं गए भगवान हमारे छोड़ दो, तुम तुम्हारे गांव खोलो, भगवान हमारे हैं, हमारे पंथ है, सबके सब मान सकते हैं भगवान हमारे हैं, माँ के जितने बेटा हो सबके सब अपनी माँ को माँ कह सकते, सब सबका हक है, दस बेटा हो दस बेटे माँ कह सकते, ये नहीं माँ का हिस्सा होगा तो टुकड़ा हो टुकड़ा, पूरी पूरी माँ मेरी है, दस दस की पूरी पूरी माँ है, मेरी माँ है, छोटा बड़ा कह रहे मेरी माँ है, माँ तो मेरी है बस, बड़ा भाई के मेरी है, तेरी नहीं बन दो माँ तो मेरी है, जाए गोदी बैठ जा पूरा भाई हाथ रखे तो दूर कर दे हाथ, फिर वो हाथ भी गोदी मेरी आप पूर्व गोल बैठे, ये सो भावना को आप भगवान मारा है, भगवान को अपना समझो, अपना खास अपना है, अपना कोई कोई संसार कोई अपना नहीं है, ये सब मरने वाला है, ये मृत्यु लोग है, मरने मरने वाले रहते हैं, मरने वाला लोग है, मरने वाला कोई रहने वाला नहीं है, सब मरने वाला है, सब मरने वाला है, कौन कब मरेगा ऐसा पता नहीं, सब सब मरने वाला है, मकान भीर वृक्ष भीर मनुष्य भीर पशु भीर पक्षी भी सब मरने वाला, मरने वाला इकट्ठा हुआ विश्वास मिलते लोग, मेरे तो गिरधर गोपाल वो मरता नहीं, और रूप उतरते धारण करते हैं, कल कोई रूप धरो क्या मतलब है, अपना पति है वो काल कोट बैठो लाल कोट बैठो क्या मतलब है, अपना है अपना है, बस ऐसे भगवान अपना है, भगवान अपना मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब भगवान को अपना समझोगे तो मौत हो जाएगी, भगवान है मारा है तो बस सीधी साधी सीधी साधी बात है, भगवान है मेरा है मेरा, कहाँ है कैसे है क्या कर रहे हैं जरूरी जरूरी, कैसे ही हो कृष्ण हो कैसे रूप में हो कैसे रूप में हो, भगवान भगवान है, दुख देवते मारा है सुख देवते मारा है, दुख देवते मेरे हैं सुख देवते मेरे मेरे, असुंदर असुंदर सीखो सही बना पड़ा सुंदर हो सह सुंदर हो काला कलुटा ही भर है भगवान है मारा है दो बात है सीधी सीधी बात है भगवान है मारा है कैसे रूप में हो गए सुंदर रूप है तो मेरा है कुरूप है तो मेरा है अच्छा स्वभाव है तो मेरा है खराब स्वभाव तो मेरा है अब ब्याह हो जाए तो पति मेरा है अब हो जाए रूप वाला तो मेरा है कुरूप है तो मेरा है एकदम माँ है मेरी है माँ माँ मेरी है माँ से दूसरी माँ रे अच्छा गला है कपड़ा है माँ नहीं है माँ नहीं है मेरी बात तो ये है कपड़ा ही अच्छा तो ये सुंदर भी नहीं है मेरी बात तो यही है ऐसे भगवान को मासूम से बहुत तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह तुम्हें बंधु रसिका तुम्हें वह तुम्हें वो विद्या द्रवण तुम्हें वह तुम्हें सर्वभौम देव देव मौज हो जाएगी मौज अब मान लो मारा है विद्या नहीं है मारा है मारा भगवान है मारा इना पूछी वो नहीं सामने पूछी हो जाए आपने कि गया थे धस्तों को बढ़िया बेकार के सो जाओ बेकार बड़े बढ़िया बोल रहे हो वो सुनाओ उत्साह से बताओ खुशू मौत भी थी एक महीने में थी 19 लाख रुपए बताए 19 लाख रुपए एक महीने में कितने घरों में पहुंचे खत्म और पढ़ते ही रहो मौत हो जाए मौत मारा है भगवान मारा एक बात मान लीजिए मारा है भगवान ने मारा है अब मान लो मारा है काला कलुटा है तो मारा है सुंदर तो मारा है असुंदर असुंदर से गुरोवा उन्हें विहीन गुणनाम भरोवा उन्हें विहीन गुणनाम भरोवा हम प्राण तो सही बना पड़ा हमें पेड़ बनाता मरे हमारे यही पति आया है मारे पति है ध्यान हो जाओगे मारा है भगवान मारा है असुंदर असुंदर से करो पद पावन है असुर शर्म है तीन बंधु है ऐसा है विचित्र रूप भी धारण कर ले रूप धारण कर संसार रूप है हमारे प्रभु है मेरे नहीं है मेरे नाथ है मेरे नाथ बढ़िया बात क्या सुनाइए आपके सामने क्या सुनावे आपसे बढ़िया कोई सुनावे अरे मेरे सामने नहीं है मेरे सामने सुनाई दी बहुत सारी बहुत सारी बातें चली थी, अब सबसे बढ़िया वाली कोई बढ़िया लगे मुझे तेरे को बढ़िया लगी वो सुना था। वहाँ पर लोगों ने पूछा था कि योगा कर्म सुकौशलम, तो बोले कि कर्मों में कुशलता ही योग है। ये वहाँ पर जो विश्वविद्यालय में हुआ था कार्यक्रम, उसमें तो वहाँ पर एक बड़े प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि कर्मों में कुशलता ही योग है, ये इसकी परिभाषा। तो ये बात चली भाई, साधक संजीवनी में ये बात लिखी है कि कर्मों में कुशलता ही योग है, अगर ये परिभाषा मान ले तो फिर जो चोर है वो अगर कुशलता से चोरी करे तो वो योगी हो जाएगा। तो वहाँ कई डॉक्टर खड़े होकर के बोले कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो इसी को मानते थे कि ये कर्मों में कुशलता ही योग है। तो अब योग क्या है वो बताओ तुम्हें, योग की तो तीन परिभाषाएं मैं साधु शब्द में लिखी हुई है। साधु शब्द नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है तो ये आपसे सुना हुआ है, मेरे को तो यही ध्यान है कि साधक संजीव ने लिखा होगा। तो फिर जो डॉक्टरी में ये जांच करते हैं कि कोई अगर किसी की हत्या कर दे, तो अगर वो इतना कुशल हत्यारा हो कि एक भी चिन्ह नहीं छोड़े, कोई पकड़ नहीं सकता उसको, तो वो योगी हो गया। तो बोले ये तो फिर परिभाषा बताओ, तो परिभाषा तीन लिखी हुई है साधक संजीवनी में, युज समाधव युजीर योगे समतम योग उच्चते, ये है तीन की और कोई। तो ये तीन बातें बताई, तो इसमें समता वाली बात उनको सबसे अच्छी लगी कि अगर कोई आदमी समता में स्थित हो जाए तो वो पक्का योगी है, और कोई हो चाहे ना हो, ये बात वहाँ पर विशेष स्पष्ट है। देखो बढ़िया मिलेगी नहीं सारे विश्वास योगा करवा, वो दक्षिण भारत के बड़े विद्वान थे, वो दक्षिण भारत के बड़े विद्वान थे वो जो बोल रहे थे। अच्छा, उन्होंने सिद्ध किया, फिर उन्होंने कहा कि ये बात तो हमने सोची नहीं है? ये बात सोची नहीं, हम तो कुशलता को योग मानते रहे। और सेठ जी कहते हैं कि समता आ गई तो उसमें सब आ गई। कर्म सो योगा कौशलम, कौशलम योगा, आपने साधु संजीवनी में लिखा है। अच्छा, तो ये मेरी गलती हो गई, मैंने तो यही कह दिया कि साधक संजीवनी पढ़ो तो उसमें आपको ये बात मिलेगी। तो ये तीन परिभाषाएं तो साधक संजीवनी में दी हुई है, युज समाधव युजीर योगे, ये समझे पढ़े। मैं तो समझा पढ़े यार, मैं तो संस्कृत तो पढ़ेड़ो को नहीं, मैं तो साधक संजीवनी में ही बोल दी। कर्म सो योगा कौशलम है, कौशलम योगा नहीं, कर्म सो योगा कौशलम, योग कुशलता है। यदि समाध हो युद्ध संयम ने युजर योग है, युजर योग है, युद्ध संयम ने याद है, तीन तीन है, तीन है। समत्वम योग उच्चत तो अलग है ही, वो तो यू समाधो है, जगह मैंने तो अपने आप ही समता है, भगवान तो समता का स्वरूप है ही। योग में सामर्थ्य है, फिर उन्होंने स्वीकार करी। हाँ, स्वीकार भी करी, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये हमको तो नया, ये नया ही हमको अर्थ मिला है, आपने तो बहुत पुराना है मान लिए बहुत ही नया, हम श्रद्धा साधक नहीं बढ़ो। हाँ, ये उनको बोला तो उन्होंने गीता, वहाँ जो गीता प्रेस की दुकान है, तो वहाँ कई विद्यार्थियों ने कहा कि हमको गीता सीखनी भी है, बोलनी भी सीखनी है, याद भी करनी है, वहाँ खुद खड़े होकर के बोला, लिख करके भी दिया। वो सोच रहे थे कि भाई गीता तो कोई धर्म ग्रंथ है, तो ये तो साधुओं की चीज है, तो आप जो बात कहा करते हैं कि भाई ग्रस्त ने कही सुनी, महाग्रस्त ने कही और ग्रस्त ने सुनी, 16,108 रहने वाले ग्रस्ती थे और ये भी छोटे ग्रस्ती नहीं थे, इनके भी कई ब्याह किए हुए, तो सब लोग फिर ये इस बात को स्वीकार करने लगे कि ये साधुओं के नहीं है, ग्रस्तों की, तो सीधी ग्रस्तों की, ग्रस्त नहीं पड़े तो साधु पढ़ने लगे क्या करें। दक्ष के अच्छे विद्वान वे भी स्वीकार करी बात। आप पूछ रहे हैं कि वो डॉक्टरों में जो विद्यार्थी लोग थे, डॉक्टरी पढ़ने वाले, उनका कोई प्रश्न थे क्या? उनके बहुत सारे प्रश्न आए, लगभग पौन घंटा तक प्रश्नोत्तर चले, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न लिख लिख के दिए। जैसे उन्होंने ये प्रश्न लिख के दिया वहाँ के विद्यार्थियों ने कि डॉक्टरी विद्या जो हम सीख रहे हैं इसमें गीता है वो क्या सहायता करती है? तो इसका उत्तर ये दिया कि भाई डॉक्टरी विद्या जो है वो तो हमारे सामने है पढ़ाई तो, लेकिन जब हम किसी का इलाज करते हैं तो उस समय में यदि हम गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्तव्य समझकर करते हैं तब तो हमारा इलाज में पूरा मस्तिष्क लगेगा, लेकिन यदि हम रुपए की तरफ या संसार के पदार्थ इनसे प्राप्त हो जाए, इससे फीस मिल जाए तो इलाज करें, तो हम ठीक से इलाज कर नहीं पाएंगे और रुपया देगा उसका इलाज भी ठीक नहीं कर पाएंगे, और पता लग गया कि रुपया नहीं देगा तो उसका भी इलाज ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रुपया चाहिए इसलिए तुम जाओ, तुम्हारा इलाज नहीं करते, गरीब का इलाज नहीं कर सकते, और जो पैसा देगा उसका भी ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि रुपए की तरफ दृष्टि है, तो कर्तव्य पूरा पालन नहीं कर पाएंगे, रुपयों में खोए रहे। तो ये बात अभी मान लूंगा जी, जब स्वीकार करी, वो स्वीकार करी कि नहीं करी, मैंने ये बात कही तो सब लोगों ने इस बात पर कोई हंसे कोई कुछ बोले, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये गलत है। उनके लिए तो ये नई बात है, वहां तो ज्यादा ये रुपयों का ही है कि भाई रुपया मिल जाए तो बस ठीक है।